วันนี้เป็นวันพระรหัสที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558เป็นวันสุดท้ายของปี2558เป็นเวลาสั้นไปอีกหนึ่งปีสำหรับชีวิตของพวกเราเวลาที่เราจะได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจก็จะมีน้อยลงไปอีกหนึ่งปีพวกเราจึงควรเตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับชีวิตจิตใจของเราเพราะถ้าเราตายไปโอกาสที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราก็จะหมดไปชั่วคราวคือหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับจิตใจได้จนกว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและกลับมาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของพวกเราได้ง่ายและได้บ่อยโอกาสหน้าได้กลับมาเป็นมนุษย์แต่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางให้แก่ชีวิตของพวกเราก็ได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางเป็นผู้คอยจูงคอยชวนเราเราก็จะไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่สุขที่ดีได้ดังนั้นเวลาของพวกเราในชาตินี้ในภพนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าเพชรนินจินดายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราจิตใจของพวกเราให้ไปสู่ที่สุขที่ดีได้โอกาสอย่างที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากคือการได้เป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะจะต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เช่นเวลาเราตายไปแล้วเราโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีทันใดนั้นคงจะเป็นไปได้ยากมีบ้างสำหรับคนบางคนอย่างที่เราคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเด็กบางคนที่เกิดมาแล้วก็ระลึกอดีตชาติได้ระลึกว่าเคยอยู่ที่นั่นที่นี่พอพาไปก็จะจำได้แสดงว่าตายไปแล้วไม่นานก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีทันใดก็ต้องเป็นเพราะว่าบุญกับบาปนี้ที่ได้ทำไว้มีกำลังเท่าๆกันคือบาปก็ไม่มากกว่าบุญบุญก็ไม่มากกว่าบาปบาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปเกิดในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ซึ่งการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้ก็ อย่างน้อยก็ต้องไม่ทำบาปหรือว่าถ้าทำบาปบ้างก็ต้องมีบุญมาช่วยช่วยต้านกำลังของบาปที่ทำไว้ไม่ให้มีมากกว่าบุญคือพูดง่ายๆก็คือให้ค่าของใจมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงระหว่างบุญกับบาปคือศูนย์บาปที่มีอยู่ในใจก็ไม่มีกำลังมากกว่าบุญที่มีอยู่ในใจเหมือนการชักกระเยาะของสองฝ่ายถ้าทั้งสองฝ่ายมีกำลังสูสีกันก็ไม่มีใครที่จะดึงไปทางของใครได้มันก็จะอยู่ตรงที่จุดเดิมนั้นฉันใดถ้าการกระทำของเราในภพนี้ชาตินี้ได้อยู่ระหว่างกลางของบุญและบาปคือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ได้ทำก็แสดงว่าไม่มีอะไรที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งได้เมื่อบาปไม่ทำก็ดึงไปอบายไม่ได้เมื่อบุญไม่ทำก็ดึงไปสวรรค์ไปสู่สุคติไม่ได้อันนี้ก็จะทำให้เมื่อตายไปแล้วไม่มีปัจจัยที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็คงจะมีบ้างสำหรับคนบางคนที่พอตายไปแล้วไม่นานก็กลับมาแล้วมาระลึกชาติได้ว่าเคยอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้เคยรู้จักคนนั้นคนนี้มาก่อนอันนี้เป็นเรื่องของบุญและบาปที่เราทำกันไว้ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเราก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างอย่างพระเทวทัตนี้ก็ทำบาปมากกว่าทำบุญท่านบวชเป็นพระได้หลายปีได้อภิญญาได้สมาธิแต่ท่านไม่มีปัญญาที่จะมากำจัดต่อต้านความโลภความอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เลยขอพรจากพระพุทธเจ้าขอให้ได้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธไปก็โกรธพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งด้วยกันกรรมที่ได้ทำวันนี้จึงทำให้มันมีบาปมากกว่าบุญส่งให้ต้องไปตกนรกและอยู่ในนรกไปจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้นั้นจะหมดแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาสร้างบุญต่อบุญที่ได้ทำไว้คือทานศีลสมาธิก็จะกลับมาสร้างใหม่แล้วก็จะเจริญขั้นปัญญาต่อไปและได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ประกาศพระธรรมคำสอนจะเป็นพระปฏิกับพระพุทธเจ้าไปอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อกลับมาเกิดแสดงว่าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วในสมัยนั้นเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องบำเพ็ญเองต้องค้นคว้าหาพระอริยสัจสี่เองเหมือนกับพระพุทธเจ้าของพวกเราองค์ปัจจุบันเจ้าชายสิทธัตถะสมณะโคดมท่านก็มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครสามารถที่จะสอนให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าการจะเป็นพระอรหันต์การที่จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นทำอย่างไรพระองค์เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองด้วยความสามารถที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมาในอดีตชาติจึงทำให้ท่านเป็นบุคคลคนเดียวในยุคนั้นที่จะสามารถค้นพบพระอริยสัจสี่ได้ตรัสรู้เห็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้ว่าเกิดจากความอยากต่างๆนี่เมื่อทรงเห็นเหตุแล้วก็ทรงเห็นทางที่ดับเหตุนี้ก็คือปัญญาที่เห็นว่า ความอยากต่างๆเป็นเหตุให้ไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจท่านก็สามารถสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะสิ่งที่ได้มาที่ให้ความสุขนั้นจะเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังได้มาแล้วก็ต้องมีวันหมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้มาก็หายไปสิ่งที่จะกลับมาแทนที่ก็คือความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ท่านเห็นปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงทำให้ท่านหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ก็ไม่มีเชื้อไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้ไปเกิดใหม่อีกต่อไปอันนี้เป็นการตรัสรู้เป็นการวิจัยศึกษาด้วยตนเองจนค้นพบสัจธรรมความจริงของชีวิตค้นพบเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเหตุของความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากนี้เองคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้พอทรงเห็นว่าความอยากเหล่านี้เป็นตัวปัญหาก็ใช้ปัญญาใช้ตรัสรู้เข้ามาสอนใจให้ปล่อยวางได้ให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ถึงแม้ว่าจะได้อะไรมาในเบื้องต้นถึงแม้จะเป็นความสุขแต่มันก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปตามลำดับต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่มาเกิดในสมัยในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเองซึ่งนานๆจะมีคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นคว้าความจริงอันนี้พบสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มาเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นเสมอไปพระพุทธเจ้าบางรูปพอตรัสรู้แล้วท่านก็ไม่สั่งสอนผู้อื่นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเห็นว่าไม่มีใครจะสนใจก็ได้อย่างยุคนี้เราคนจะสนใจในเรื่องของกิเลสตัณหาเสียส่วนใหญ่สนใจในเรื่องการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสอนจนปากเปียกปากฉีกมันก็สอนไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจะไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็เลยไม่สอนดีกว่าสอนไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะไม่มีผู้ที่จะสามารถปฏิบัติตามได้เหมือนกับไปเปิดมหาวิทยาลัยที่มีแต่เด็กอนุบาลไม่มีเด็กชั้นมัธยมเปิดไปก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาเรียนได้เพราะระดับความรู้ของเด็กอนุบาลนี้ไม่พอที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ท่านก็เลยปิดไม่เปิดพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยเป็นที่แหล่งความรู้ระดับสูงผู้ที่จะเข้าเรียนในระดับนี้ได้จะต้องมีพื้นฐานของผู้ที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาความรู้ขั้นสูงของพระพุทธศาสนาได้นี้จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ทำทานอย่างโชคโชนคือเป็นผู้ที่ไม่รักไม่หวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่โลภไม่อยากมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากกว่ามีไว้เพื่อที่จะบำรุงดูแลรักษาร่างกายเท่านั้น แล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคือศีล5และศีล8ตามลำดับแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นคือมีสมาธิมีความสงบนี่คือความรู้ความสามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นสามารถเข้าถึงปัญญาของพระพุทธศาสนาได้อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงมีความท้อพระทัยไม่อยากจะสอนเพราะเห็นว่าสอนไปก็คงจะไม่ได้รับประโยชน์จะไม่มีผู้ที่จะสนใจศึกษาอันนี้เป็นความคิดเบื้องต้นอาจจะมองคนส่วนใหญ่มองคนในพระราชวังของพระองค์เป็นต้นคนที่อยู่ในวังนี้พระองค์เคยอยู่ร่วมกันมาทรงรู้ว่าพวกนี้เขาไม่มีวันที่จะมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้สอนไปก็ป่วยการเขาทำได้ก็แค่ระดับทำทานเท่านั้นเองสอนไปก็เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ก็เลยคิดว่าจะไม่สอนแล้วต่อมาตามตำราก็บอกว่ามีเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมนี่จะแปลได้สองแบบตัวเพราะเท้ามหาพรหมเองหรือความเมตตากรุณาที่เป็นคุณสมบัติของเท้ามหาพรหมที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็อาจจะมาขอร้องให้พระเจ้าได้โปรดช่วยสัตว์ช่วยเหลือสัตว์โลกเพราะว่าประโยชน์ที่พระเจ้าจะสามารถทำให้แก่สัตว์โลกนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้และเป็นประโยชน์ที่ล้ำค่ายิ่งกว่าประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าพระองค์ไม่ทรงโปรดสัตว์ก็จะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถรับประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงรับนี้ได้หลังจากนั้นพระองค์ก็เลยมีเวลาค่ายควรพิจารณาก็เห็นว่าคนที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นมีหลายระดับด้วยกันระดับอนุบาลก็มีระดับประถมก็มีระดับมัธยมก็มีระดับอุดมศึกษาก็มีพระองค์ก็เลยสามารถแยกแยะได้ว่ามีพวกที่อยู่ระดับที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้แบ่งคนเหล่านี้ไว้สี่ระดับด้วยกันระดับปฐมระดับมัธยมระดับอนุบาลระดับอุดมศึกษาก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวที่โผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วบัวที่พร้อมที่จะบานถ้าได้สัมผัสกับแสงของพระอาทิตย์อันนี้ท่านทรงเรียกว่าเป็นระดับอุดมศึกษาพร้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้พร้อมที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็คือพวกนักบวชทั้งหลายที่ได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองออกบวชรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความสงบพวกนี้พร้อมที่จะฟังธรรมและบรรลุธรรมได้พวกที่หนึ่งพวกที่สองก็คือพวกที่บวชแต่ยังไม่ได้สมาธิได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็เคร่งครัดในศีลวัดข้อวัดต่างๆแต่ยังพยายามเจริญสติเพื่อทำจิตให้รวมเป็นสมาธิตรงนี้ก็เป็นพวกที่สองรองลงมาคือถ้าเป็นนะบัวก็บัวปริ่มน้ำรอเวลาอีกสักสองสามวันก็จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาก็จะบานตามได้ต่อไปพวกที่สามก็เป็นพวกที่ยังไม่ได้ออกบวชเป็นพวกที่ทำบุญทำทานใจบุญสุนทานรักษาศีลห้าได้แล้วก็ฝึกทำสมาธิได้บ้างในฐานะของคารวะผู้ครองเรือนทำได้ก็เฉพาะวันละนิดวันละหน่อยเพราะเวลาไม่พอถ้าจะทำมากหน่อยก็ช่วงวันหยุดเช่นวันพระก็ไปอยู่วัดไปรักษาศีลแปดนี่ก็เป็นพวกที่สามพวกที่เปรียบเทียบกับบัวก็เป็นบัวอยู่กลางน้ำต้องใช้เวลานานกว่าบัวที่อยู่ปริ่มน้ำกว่าจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้แต่ก็มีที่เป็นไปได้ อย่างผู้ครองเรือนบางคนหลังจากที่ได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ทำทานรักษาศีลห้าเข้าวัดวันพระอยู่ต่อมาก็เกิดความเจริญก้าวหน้าก็สามารถที่จะออกบวชได้อยู่เป็นแบบอยู่แบบนักบวชได้สละชีวิตของผู้ครองเรือนได้ไม่หาความสุขแบบผู้ครองเรือนคือไม่มีสามีไม่อยู่กับสามีอยู่ไม่อยู่กับภรรยาไม่อยู่กับบุตรไม่อยู่กับธิดาไม่อยู่กับแสงสีเสียงไปแสวงหาที่สงบสงัดอยู่แบบนักบวชหรือเป็นนักบวชนี่คือบุคคลสามเหล่าที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่ายังพอมีทางที่จะสามารถรับพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้ส่วนพวกสุดท้ายก็เป็นพวกที่วัวที่ยังไม่โผล่จากโคลนจากตมยังอยู่ติดกับโคลนตมอยู่พวกนี้ก็จะถูกปูปลากินเป็นอาหารไปเสียส่วนใหญ่อันนี้พวกนี้ก็เหมือนถึงพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อการคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่จะนำพาผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพวกนี้เขาไม่เห็นว่าเขาตายไปแล้วเขาจะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเขาเห็นว่าตัวเขาเป็นร่างกายเมื่อร่างกายตายไปก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปก็ไม่มีผู้ใดที่จะมากลับมาเกิดใหม่ดังนั้นเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องการทำบุญไม่เชื่อเรื่องการละบาปไม่เชื่อเรื่องการบำเพ็ญจิตภาวนาพวกนี้สอนไปก็เสียเวลาพวกนี้เขาจะเชื่อเรื่องลาภยศสรรเสริญเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าพวกนี้เขาก็จะไปเลี้ยงฉลองกันหัวทิ่มหัวตำกินเหล้าเมายาเฮฮากันไปหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไปแทนที่จะหาที่สงบบำเพ็ญทำใจให้สงบละรูปเสียงกลิ่นรสละความอยากต่างๆก็ไม่ทำกันเพราะมองเห็นประโยชน์ระยะสั้นไม่คิดถึงประโยชน์ระยะยาวเพราะไม่รู้ว่าตนเองนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของตนนี้อยู่ต่อจากร่างกายและจะต้องเป็นผู้ที่ไปรับผลของการกระทำของตนต่อไปตรงนี้เป็นคนส่วนใหญ่ก็จะว่าได้ตอนต้นพระองค์ก็ทรงมองเห็นคนพวกนี้จึงไม่มีกำลังใจที่จะสอนธรรมะให้แก่เขาแต่หลังจากที่ได้มีเวลาใกล้ควรพิจารณาแยกแยะก็เห็นว่ายังมีคนส่วนหนึ่งสามกลุ่มด้วยกันถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ยังเป็นส่วนที่สามารถรับประโยชน์ได้พระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยว่าจะประกาศพระธรรมคำสอนโดยที่จะมุ่งไปสู่ระดับที่สามารถพร้อมที่จะรับธรรมได้ทันทีคือพวกที่อยู่บัวเหนือน้ำแล้วการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้านี้จะมุ่งไปที่นักบวชทั้งนั้นขั้นแรกก็พระปัญจวัคคีย์เป็นนักบวชที่ได้บวชได้ปฏิบัติกับพระพุทธเจ้ามาจนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าเลิกทรมานตนเขาก็เลยหมดศรัทธาจะก็เลยตีจากไปพระองค์ก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีย์ทรงเห็นว่าเขาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถรับทันรับธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้จึงไปแสดงอริยสัจสี่ให้ครับพระปัญจวัคคีย์ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นพระธรรมคำสอนครั้งแรกที่พระเจ้าทรงแสดงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหลังจากที่แสดงจบหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกณฑัญญะก็สามารถเข้าใจมองเห็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงได้มองเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเมื่อสิ่งนั้นต้องดับไปก็เลยไม่มีความอยากที่จะไม่ให้สิ่งนั้นดับปกติเวลามีอะไรแล้วมักใจมักอยากจะให้ไม่ดับ อยากจะให้อยู่กับตนไปเรื่อยๆเช่นร่างกายของเราพอเกิดมาแล้วนี่เราจะไม่อยากให้มันตายกันเพราะเรามองไม่เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันต้องตายไปในที่สุดถึงแม้จะเห็นก็เห็นแบบลืมเห็นแป๊บเดียวแล้วก็ลืมแล้วก็กลับมาอยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้พอพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากไม่ตายถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับความตายก็ต้องยอมรับความตายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังที่พระอัญญาณโกณฑัญญะยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาหรือต้องดับไปเป็นธรรมดาพอยอมรับความจริงอันนี้ก็ไม่ฝืนไม่อยากให้มันไม่ตายใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นที่หนึ่งได้ขั้นของพระโสดาบันนี่ท่านเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่เห็นเพียงองค์เดียวแสดงว่าผู้ฟังนี้มีระดับสติปัญญาที่ยังไม่เท่ากันเหมือนนักเรียนในห้องเรียนนักเรียนบางคนก็สอบได้เต็มร้อยบางคนก็ได้แค่90บางคนก็ได้แค่80นะแสดงว่าระดับปัญญาของนักเรียนแต่ละคนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ยังมีความเลื่อมล้ำต่ำสูงกันในระดับนั้นอยู่เด็กบางคนฉลาดฟังครูหนเดียวก็เข้าใจเด็กบางคนต้องฟังสองสามหนถึงจะเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันมี5 คนแต่คนหนึ่งนี้ฟังแล้วเข้าใจทันทีบรรลุทันทีแต่อีก4 คนหลังจากที่เอาไปไข้ควรไปพิจารณาอยู่ก็บรรลุตามได้แล้วในที่สุดพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรคือแสดงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นของเราพอทรงแสดงพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5ก็เข้าใจทันทีเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมีครอบครองไว้เช่นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไปสั่งไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงของมันไปตามเรื่องของมันถ้าไปอยากให้มันเกิดอย่างเดียวไม่ให้มันดับก็จะทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสอนธรรมะให้แก่นักศึกษาที่พร้อมที่จะรับความรู้เหล่านี้หลังจากนั้นก็ทรงไปโปรดพวกนักบวชตามสำนักต่างๆมีนักบวชอยู่สำนักหนึ่งบูชาพระอาทิตย์บูชาพระอาทิตย์ว่าพระอาทิตย์นี้จะเป็นที่พึ่งของเขาได้พระพุทธเจ้าก็ทรงไปแสดงอธิตยสุตตะให้เขาฟังว่าบูชาไฟเมื่อตอนนั้นเขาเรียกไฟไม่ใช่อาทิตย์เขาเรียกพวกบูชาไฟท่านก็ทรงแสดงว่าอะไรคือไฟพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยที่เราสัมผัสรับรู้เนี่ยมันคือไฟที่เกิดจากราคะคินาโดสะคินาโมหคินาไฟที่เกิดจากความรักใคร่ไฟที่เกิดจากความโกรธเคืองไฟที่เกิดจากความลุ่มหลงเวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะเกิดราคะขึ้นมาความยินดีความใคร่ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความลุ่มหลงขึ้นมาทำให้จิตใจไม่สงบทำให้จิตใจทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เขาเห็นว่าอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีสุขก็ต้องมีทุกข์มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์พบกับความเสื่อมก็อย่าไปเสพมันอย่าไปยุ่งกับมันพอฟังเขาเข้าใจเขาก็ละได้ละราคะคินาโทสะคินาโมหคินาอยากในการที่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์พอละได้ใจก็หลุดพ้นได้ที่ติดอยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ติดอยู่กับเนี่ยอายตนะทั้ง6เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์ที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผู้สัมผัสวุ่นผู้เสพ อันนี้ก็เป็นการแสดงธรรมให้แก่นักบวชที่มีได้ทำทานแล้วมีศีลแล้วมีสมาธิแล้วพอแสดงปัญญาเขาก็เข้าใจก็บรรลุทีเดียวพร้อมกันเลย500รูปนี่ภายในระยะเวลา7เดือนแรกของการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างน้อยก็ 1,250 รูปเพราะเป็นวันที่มีพระอรหันต์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชามีพระอรหันต์มาจากสารทิศต่างๆคิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะมาเฝ้าอยากจะมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าก็เลยมาโดยไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนมีโดยประมาณ 1,250 รูปเป็นพระอรหันต์ที่พุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้ทำให้เป็นผู้บวชให้เป็นเอหิภิกขุสมัยแรกๆนี้การบวชพระนี่ง่ายมากถ้าบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกจงมาเป็นพระภิกษุเถิดแค่นี้ก็ถือว่าได้เป็นพระภิกษุแล้วแล้วต่อมามีคนปรารถนาอยากจะบวชกันมากแต่อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินทางไกลกันมาเพื่อมาขอบวชพระพุทธเจ้าก็เลยมอบการภาระการบวชให้กับพระสงฆ์ต่อไปโดยให้มีพระสงฆ์10รูปขึ้นไปทำหน้าที่รับบุคคลที่ต้องการจะบวชเข้ามาบวชด้วยการมีการตรวจคุณสมบัติต่างๆว่าพร้อมที่จะเป็นพระได้หรือไม่พิธีกรรมบวชที่เราเห็นในบวชนี่ก็เป็นพิธีการคัดเลือกการก็เรียกว่าการสอบถามสอบสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาบวชถามปัญหาต่างๆเช่นคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าพ่อแม่อนุญาตหรือเปล่าถ้าเป็นข้าราชการพระราชามหากษัตริย์อนุญาตให้มาบวชหรือเปล่าคือต้องเลือกคนที่ไม่มีภาระผูกพันกับใครถ้ายังมีภาระผูกพันนี้ก็จะบวชไม่เกิดประโยชน์เพราะจะมีปัญหาตามมาตอนหลังพระพุทธเจ้าก็เลยมอบให้พระสงฆ์เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่อยากจะเข้ามาบวชการสวดนี้สมัยก่อนมันเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีก็เป็นเหมือนภาษาไทยที่เราคุยกันของเรานี่ใครจะมาบวชเราก็ถามภาษาของเราไปทีนี้เขาก็เลยเก็บภาษาบาลีนี้เป็นแบบเป็นฉบับพอมาถึงยุคของเราที่พูดต่างภาษาเราก็เลยไม่เข้าใจความหมายว่าเขาสวดอะไรกันความจริงก็เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาบวชนั่นเองว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะบวชหรือไม่แล้วก็ประกาศบอกให้พระสงฆ์ที่เป็นเหมือนกับสภาให้รับทราบว่าตอนนี้ได้มีผู้ที่สมัครมาบวชและมีคุณสมบัติพร้อมแล้วก็อยู่ที่สภาของสงฆ์ว่าจะมีมติอย่างไรถ้าถามสามครั้งไม่มีการพูดตอบอะไรมีนั่งเฉยๆนิ่งก็แสดงว่าไม่ขัดข้องนี่ถ้าสวดสามครั้งแล้วตั้งยัตติสามครั้งแล้วพระสงฆ์นิ่งก็แสดงว่าไม่ขัดข้องก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นพระภิกษุได้นี่ก็คือเรื่องของการบวชยยุคที่หลังจากที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้กับสงฆ์เป็นผู้ทำหน้าที่แต่ครั้งแรกๆนี้ง่ายเวลาจะบวชก็ให้เตรียมอัฐบริขารมาแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบขออนุญาตบวชพระเจ้าบอกดีจงมาเป็นพระภิกษุเถิดเท่านี้ก็ถือว่าได้เป็นพระแล้วเพราะพระพุทธเจ้านี้เห็นแล้วว่าคนนี้พร้อมที่จะบวชได้ทรงเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาของพระองค์เองซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่บรรลุแล้วนั่นเองเวลาที่ไปแสดงทำให้แก่นักบวชสำนักอื่นพอก็บรรลุปั๊บเขาก็ขออนุญาตบวชทันทีถึงแม้เขาเคยเป็นนักบวชมาก่อนแต่เขาอยากจะบวชในร่มกาสาวพัสของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าเลิกปฏิบัติตามธรรมเนียมเก่าที่เขาเคยปฏิบัติมาเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เหมือนกับการบวชตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ก็คือเรื่องของบุคคลกลุ่มแรกที่พุทธเจ้าทรงมุ่งไปสอนเพื่อประโยชน์สองประการคือหนึ่ง ง่ายต่อการสั่งสอนสองเมื่อเขาบรรลุแล้วเขาก็จะได้ช่วยทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่พระองค์ต่อไปเพื่อที่จะได้กระจายความรู้อันเลิศอันประเสริฐนี้ให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นเวลาที่พระอรหันต์มากราบลาจะไปจาริกไปตามสถานที่ต่างๆพระองค์ก็บอกว่าให้ไปคนละทิศคนละทางกันอย่าไปเป็นคู่ให้ไปเดี่ยวเพื่อที่จะได้กระจายความรู้ให้แผ่กว้างไกลออกไปดังนั้นภายในระยะเพียงระยะเวลา7เดือนแรกของการประกาศพระธรรมคำสอนคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8ที่เป็นวันที่เราเรียกว่าวันอาสาหบูชาเป็นวันที่ทรงแสดงวัตรมจักกับปวัตนสูตรวันแสดงธรรมครั้งแรกไปจนถึงวันมาฆบูชาเดือนปีเดือน3ของปีต่อมาก็เป็นเวลา7เดือนด้วยกันก็ปรากฏมีอย่างน้อยพระอรหันต์ 1,250 รูปก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่พุทธเจ้าจะประกาศพระธรรมคำสอนในวันเพ็ญเดือน8นี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่เป็นพระอรหันต์ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนนี่เดียวเท่านั้นเองปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมากันเยอะแยะเลยเพราะว่ามีบุคคลต่างๆที่ได้สร้างบุญบารมีสะสมความเพียรสะสมบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีกันขาดเพียงอย่างเดียวคือปัญญาบารมีพอมีพระพุทธเจ้าได้พบปัญญาบารมีมาเสริมเท่านั้นเองก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ตรัสรู้หรือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราจึงได้จึงถือว่ามีโชควาสนาอย่างมากที่ได้มาเกิดในยุคนี้ได้มาเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าได้มาพบกับพระธรรมคำสอนแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นสัตว์ที่อยู่ในป่านี้เขาก็ได้มาอยู่ใกล้กับพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เช่นมาเกิดเป็นนกเกิดเป็นลิงเกิดเป็นสุนัขเช่นสุนัขที่มาอาศัยอยู่วัดเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะไม่สามารถที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ที่มีความสนใจมีศรัทธาถ้าไม่มีความสนใจไม่มีศรัทธาก็เป็นบัวเหล่าที่สี่ไปถ้ามีศรัทธามีความสนใจก็จะเป็นบัวเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่เหล่าที่หนึ่งที่สองหรือที่สามนี้ไม่เป็นบัวเหนือน้ำก็เป็นบัวปริ่มน้ำไม่บัวปริ่มน้ำก็เป็นบัวกลางน้ำคือพวกที่เชื่อบุญเชื่อบาปพวกที่เชื่อคำสอนทำบุญใส่บาตรทำบุญทำทานรักษาศีลไปตามกำลังของตนบางคนก็รักษาได้มากบางคนก็ทำบุญทำทานได้มากบางคนก็ยังทำได้น้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถของแต่ละคนแต่สามารถที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะถ้าได้ยินได้ฟังทำแล้วเกิดความเข้าใจว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์มากขึ้นก็จะไม่มีใครไม่อยากทำกันแต่ถ้าไม่ได้ฟังทำเพียงแต่รู้ว่าเขาบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำไปก็มักจะทำแบบทำไปอย่างนั้นเองทำไปตามที่เขาบอกโดยที่ไม่รู้ว่าทำมากทำน้อยแล้วจะได้ประโยชน์มากน้อยอย่างไรต่างกันการฟังเทศน์ฟังธรรมการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นไม่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนก็ตามถ้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วจะทำให้เกิดมีศรัทธาที่แก่กล้าขึ้น มากขึ้นมีความยินดีฉันทะที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นทำบุญทำทานให้มากขึ้นได้รักษาศีลให้มากขึ้นได้ภาวนาให้มากขึ้นได้ถ้าเห็นอนิสงส์หรือผลประโยชน์ที่จะเกิดตามมาเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทำมาหากินแบบนี้แล้วเราจะได้เงินทองมากเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการทำงานทำการแบบนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าทำแล้วจะได้เงินได้ทองมากเราก็ทำไปแบบขอไปทีทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอย่างข้าราชการลูกจ้างนี่ทำยังไงก็ได้แค่เงินเดือนเขาก็ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรมากไปกว่าที่เขาต้องทำเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นคนที่ทำมาหากินเป็นกิจการของตนเองนี่เขาจะรู้ว่าเขาทำมากเขาก็จะได้มากเขาทำน้อยเขาก็จะได้น้อยอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราทำบุญทำทานเพียงเท่านี้ไม่มากกว่านี้ก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าของการทำบุญทำทานเรายังไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลยังไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาก็ได้เราก็เลยทำพอเหมือนกับเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเกิดมาในบ้านของชาวพุทธพ่อแม่สอนให้ทำบุญใส่บาตรก็ทำไปพ่อแม่สอนให้ไม่ให้ทำบาปรักษาศีลห้าก็รักษาศีลห้าไปแต่ไม่ค่อยจะได้ทำมากไปกว่านี้เพราะว่าพ่อแม่เองก็ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้เรื่องถือศีลแปดเรื่องการเข้าวัดภาวนานี่เป็นเรื่องที่ต้องมีคนนำเช่นไปอยู่บ้านของคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ชอบเข้าวัดในวันพระชอบรักษาศีลแปดในวันพระพอเราเป็นเด็กเห็นเขาทำเราก็อาจจะสนใจติดตามไปดูแล้วต่อมาเราก็อาจจะทำตามไปก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เรามาอยู่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการขวนขวายในทางของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดจิตใจของพวกเราให้เกิดความอยากปฏิบัติขึ้นมาอันนั้นก็ต้องอาจจะต้องอาศัยหนังสือธรรมะแทนหรือการได้บังเอิญได้ไปฟังธรรมจากที่ไหนที่หนึ่งแล้วทำให้เกิดความประทับใจขึ้นมาเช่นบางทีเพื่อนผูงชวนไปงานบุญงานทอดผ้าป่างานกฐินแล้วได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ของวัดนั้นฟังแล้วรู้สึกประทับใจว่ามีสิ่งที่ท่านสอนนี่มีคุณมีประโยชน์มากก็เลยนำเอามาพิจารณาแล้วนำเอามาปฏิบัติดูพอปฏิบัติแล้วก็เห็นผลตามที่ท่านได้แสดงไว้อันนี้ก็ทำให้เกิดศรัทธาให้มีเพิ่มมากขึ้นได้ดังนั้นในการที่เราจะผลักดันการปฏิบัติของพวกเรานี้ให้มันมีเพิ่มมากขึ้นนี้ก็ต้องอยู่กับบัณฑิตหรือฟังคำพูดฟังคำสอนของบัณฑิตบัณฑิตที่ฉลาดรู้มากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็พระอรหันตสาวกลองลงมาก็พระอริยะท่านตามขั้นที่ต่ำลงมาพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันถ้าได้อยู่ใกล้ชิดได้อยู่ใกล้ท่านได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านบ่อยๆเข้าก็จะเกิดมีศรัทธาขึ้นมาที่อยากจะลองปฏิบัติตามเมื่อได้ลองปฏิบัติแล้วพอเห็นผลก็จะมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นจนสามารถที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรักเคยหวงได้เพราะกลับเห็นว่าเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวรั้งจิตใจให้ต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งต่างๆที่พวกเรามีอยู่นี้ที่เรารักเราหวงนี่มันเป็นตัวที่ฉุดเราถ่วงเราไว้ไม่ให้เราได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นเหมือนสมอเรือจะออกวิ่งได้นี่มันต้องถอนสมอถ้าไม่ถอนสมอมันวิ่งไปไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่จะออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่จะต้องถอนสมอเรือของใจสมอเรือของใจก็คือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างพระอรหันต์พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่สละความสุขทางนี้กันทั้งนั้นไม่แสวงหาลาภยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่หาความสงบที่เกิดจากการทำทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการภาวนาอันนี้เป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้แก่จิตใจที่จำเป็นจะต้องมีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เช่นถ้าเราเอาให้เวลากับการไปหาเงินหาทองหาลาภหายศกันเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบของใจได้เราก็ต้องพยายามแย่งเวลาของเราที่เราเสียไปกับการหาลาภยศสรรเสริญเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเอามาสร้างความสงบให้กับใจแล้วก็ต้องรีบเพราะว่าเรากำลังทำงานแข่งกับเวลาเพราะชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนมันสิ่งที่แน่นอนก็คือมันสั้นลงสั้นลงทุกวันแต่มันจะสั้นช้าสั้นมันจะหมดช้าหมดแล้วนี้มันไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือวันนี้เดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วปีนี้เดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่กลับมาอีกแล้วเวลาที่เราจะใช้ปฏิบัติ365วันของปีนี้มันหมดไปแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายวันปีนี้เราได้ปฏิบัติได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสงบให้กับจิตใจของเรามากน้อยเพียงไรมันก็หมดไปแล้วถ้าเราหมั่นคิดอย่างนี้เราก็จะได้พยายามดึงเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมจะดีกว่าเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราทำนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจแต่มันกลับเป็นตัวถ่วงความเจริญของจิตใจมันเป็นการการดึงเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามัวแต่ไปหาลาภยศสรรเสริญมัวแต่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ใจก็จะติดพันอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดเมื่อเสพแล้วมันเลิกไม่ได้มันติดร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจที่ยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่มันก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่มันก็จะติดอยู่อย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติเนี่ยผู้ที่ปรารถนาที่จะเล็ดลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงจำเป็นจะต้องกำจัดกามฉันทะความยินดีในกามคุณทั้งห้าคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เองความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องยินดีในลาภยศสรรเสริญเพราะมันเป็นเครื่องมือต้องมีลาภมียศมันถึงจะสามารถหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาเสพได้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนสมอเรือของใจใจก็จะต้องติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่ในกามภพรูปภพและอรูปภพเรียกว่าไตรภพนี่คือที่อยู่ของผู้ที่ไม่ได้ถอนสมอเรือผู้ที่ยังมีกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอยู่จะติดอยู่ในภพทั้งสามนี้ถ้าอยากจะหลุดพ้นก็จะต้องเลิกการแสวงหาลาภยศสรรเสริญเลิกแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นวันนี้มีทางเลือกสองทางว่าเราจะไปทางไหนคืนนี้จะไปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันที่ไหนดีจะไปตามโรงแรมไปตามสถานบันเทิงสถานที่เขาจัดงานเลี้ยงงานฉลองหรือจะไปวัดไปหาที่สงบที่ไปบำเพ็ญญาติโยมบางคนก็บอกจะมาสวดมนต์ที่วัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ก็มาหาความสงบกันบางพวกก็จะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวในป่าหาที่สงบเจริญสมถภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกพวกนึงก็จะเลือกไปจองตั๋วไปกินเลี้ยงกันที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้ไปที่สถานบันเทิงแห่งนั้นแห่งนี้รอเวลาเที่ยงคืนจะได้มานั่งหัดนับกันเกิดมาไม่เคยนับไม่เป็นกันต้องมาหัดนับในวันสิ้นปีเคยนับแต่ไปข้างหน้า1 2 3ไม่เคยนับถอยหลังกัน พอวันสิ้นปีก็ขอมานับถอยหลังสักครั้งหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์สวัสดีปีใหม่อันนี้ก็เป็นความสุขแบบที่ทำให้ต้องติดอยู่อย่างนี้แล้วปีหน้าก็ต้องกลับมานับถอยหลังใหม่นับมันไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมานับใหม่อยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วจนเป็นนิสัยไปแล้วไม่ต้องมีใครชวนไม่ต้องมีใครสั่งถึงวันนั้นรู้กันรู้สถานที่เวลาที่จะต้องไปพบปะไปหันนับถอยหลังกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จิตใจของแต่ละคนที่ได้กระทำมาเคยทำอะไรมามันก็จะติดเป็นนิสัยไปเคยหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะทำเหมือนเดิมยกเว้นพวกที่เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขหรือพวกที่ได้มาอยู่ในครอบครัวแล้วอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ เห็นโทษของการหาลาภยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะได้รับประโยชน์อย่างเช่นพระราหุลนี่ก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าบวชพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแม่ก็ส่งให้ลูกมาทวงมรดกพระพุทธเจ้าก็เลยจับบวชเป็นสามเณรเลยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าได้อยู่กับผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้รู้ว่าการติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ก็เลยเอาลูกอายุ 6-7 ขวบนี้มาบวชเป็นสามเณรธรรมดาถ้าเป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่มีใครอยากให้ลูกไปบวชหรอกอยากให้ลูกอยู่ในวังอยากให้ลูกมีความสุขมีความสบายแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความสุขสบายแบบของติดคุกเป็นความสุขเบื้องต้นแต่จะเป็นความทุกข์บั้นปลายที่จะตามมาต่อไปเพราะจะต้องติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามาทางที่พระเจ้าได้ทรงมาไม่นานพระราหุลก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หลุดพ้นอันนี้เป็นอันนี้สูงจริงๆที่ได้มาเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีเป็นญาติสนิทของพระพุทธเจ้าก็ได้รับอานิสงส์พอได้เห็นวิธีการปฏิบัติของท่านและได้คำฟังคำสอนของท่านแล้วก็เกิดศรัทธากันขึ้นมาก็ขอบวชกันเป็นจำนวนมากอันนี้เราสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้เราเคยหลงไหลอยู่กับการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่พอเราได้มาสัมผัสคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้มาสัมผัสกับคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆพอเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความประทับใจเราก็จะสามารถเบี่ยงเบนเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของเราได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้นะนิสัยของเรานี่เปลี่ยนได้แต่เพียงแต่ว่าเวลาเปลี่ยนนี่มันก็ยากหน่อยเหมือนคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วอยากจะเลิกอย่างนี้เลิกได้แต่เวลาเลิกนี่มันทรมานหน่อยแต่ถ้ามีการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนนี่จะไม่ทรมานมากคือถ้าสามารถทำใจให้สงบได้ฝึกสติให้มีสติที่ต่อเนื่องแล้วทำใจให้สงบเวลาอยากจะหยุดสูบบุหรี่มันจะไม่ทรมานมากเพราะสามารถทำใจให้สงบได้พอใจสงบก็จะไม่รู้สึกทรมานใจในขณะที่ไม่ได้สูบบุหรี่พอไม่ได้ทำตามความอยากจะสูบบุหรี่ไปไม่กี่ครั้งความอยากมันก็หายไปหมดไปดังนั้นการปฏิบัติตามพุทธเจ้าที่ทรงสอนนี้มันจะว่ายากก็ยากแต่มันก็ไม่ยากจนเหนือวิสัยข้อสำคัญขอให้เราปฏิบัติตามเท่านั้นเองตามและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าไปข้ามขั้นข้ามตอนถ้าไปลองข้ามขั้นข้ามตอนแล้วมันไม่มีทางมันเหมือนกับคนที่ยังเดินไม่ได้ยังไม่หัดยืนจะไปเดินได้ยังไงกำลังคลานอยู่ลุกขึ้นมาจะเดินได้ยังไงลุกขึ้นมาก็ต้องหัดยืนให้มันแข็งก่อนแข็งแล้วค่อยหัดเดินต่อไปฉันใดการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องเจริญสติก่อน ถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสมาธิการเจริญปัญญาก็ไม่เป็นปัญญาเป็นสัญญาเสียส่วนใหญ่นึกไปจำไปแต่พอถึงเวลาจะเอามาใช้ฆ่ากิเลสฆ่าไม่ลงเป็นเหมือนมีดที่ไม่ได้รับพอฟันเข้าไปมันก็ฟันไม่ขาดฟันไม่เข้าจำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนถึงจะละกิเลสได้ละความโลภความอยากได้การจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรที่จะตรวจดูก่อนว่าตอนนี้เรามีสติหรือยังใจเรายังลอยไปลอยมาอยู่หรือเปล่าหรือตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดให้มันอยู่หรือเปล่าหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้หรือเปล่าหรือยังปล่อยให้มันคิดพุ่งสร้างอยู่เรื่อยๆถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าสติยังไม่ดีพอจิตรวมได้หรือยังเป็นอัปปนาสมาธิได้หรือยังอันนี้เป็นผลวัดของสติที่เรามีกันว่ามีมากมีน้อยถ้ายังไม่มีอย่าไปลิทางปัญญาเลยเสียเวลาเปล่าๆคิดไปก็เท่านั้นละกิเลสไม่ได้พอกิเลสมันแผงลิขึ้นมาเท่านั้นก็ล้มละเนระนาดไปหมดแต่ถ้ามีสติมีสมาธิแล้วสู้กับมันได้พอกิเลสโผล่ขึ้นมาหยุดมันได้กำลังของสมาธินี้หยุดกิเลสได้เพียงแต่ต้องมีปัญญาบอกให้รู้ว่านี่เป็นกิเลสนะอย่าไปทำตามมันมันเป็นโทษมันไม่เป็นคุณนี่คือเรื่องของการปฏิบัติการเปลี่ยนนิสัยของพวกเราจากการไปแสวงหาความสุขจากภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เรามาเปลี่ยนนิสัยในการหาความสุขภายในกันหาความสุขภายในใจวิธีที่จะหาก็ต้องเริ่มจากสตินี่ด้วยการสนับสนุนของศีล8ด้วยการไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไม่คุกคีกันไม่ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเรื่องเดียวก็เรื่องการเรื่องเจริญสตินี้เพียงอย่างเดียวถ้าทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ต่อไปพอมีสติแล้วจิตก็จะรวมได้นั่งสมาธิจิตก็รวมได้พอจิตรวมจิตก็จะมีความสุขความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็จะเลิกความอยากได้แต่ถ้ายังไม่มีความสุขอยู่มันก็ยังเลิกไม่ได้ยังต้องหาสายความอยู่ความสุขจากการทำตามความอยากอยู่นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะควรให้ความสำคัญคือปฏิบัติให้มันถูกขั้นถูกตอนอย่าไปข้ามขั้นข้ามตอนข้ามแล้วมันก็จะล้มเหลวมันจะไม่เกิดประโยชน์มันจะไม่สำเร็จนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่ต้องมีเวลาต้องใช้เวลาเราจึงต้องพยายามหาเวลาและเมื่อมีเวลาก็ควรที่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคือใช้ไปกับการปฏิบัติธรรมอย่าไปใช้ให้ไปกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่างคืนนี้แทนที่จะไปกินเลี้ยงไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็ไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะดีกว่าแล้วมันจะทำให้เราได้ใกล้กับพระนิพพานเข้าไปตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาอะไรก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้ได้เลย พราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาต่อเชิญ จากนมัสการหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อเทศว่าประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมจะเกิดพุทธศาสนาเนี่ยการที่จะหลุดพ้นเนี่ยประโยชน์จะเกิดกับมนุษย์เท่านั้นบรรดาสรรพสัตว์โดยเฉพาะเหล่าเดรัจฉานเนี่ยจะไม่รับประโยชน์ความรู้เรื่องนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นครูสอนนะครับผมไปสอนกับเด็กว่าเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของมนุษย์เดรัจฉานเนี่ยเขาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติธรรมได้ฉะนั้นเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาได้พบพุทธศาสนาพอผมบอกว่าประโยชน์เกิดกับมนุษย์เท่านั้นเดรัจฉานนั้นหมดสิทธิ์เด็กม.6คนหนึ่งก็ถามผมว่าแล้วกรณีที่กบมันจำศีลเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมหรือไม่เขานั่งสมาธิหรือเปล่าผมตอบเด็กไม่ได้ครับ มันจำศีลเราใช้คำว่าศีลเขายังไม่ได้จำศีลหรอกมันนอนหลับไปนั่นเองเหมือนคนนอนหลับสัตว์นอนหลับนี่ไม่ได้เรียกว่าเป็นการจำศีลตอนนั้นเป็นการพักผ่อนร่างกายตอนนั้นไม่ได้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งได้ประโยชน์เพียงแต่ทางร่างกายคือร่างกายก็ต้องการพักผ่อนหลับนอนสัตว์ก็เช่นเดียวกันถ้ามันอยู่ในสภาพที่มันไม่สามารถที่จะออกมาทำมาหากินได้มันก็ต้องจำศีลเช่นหน้าหนาวอ่ะอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการจำศีลแต่อย่างใดเพียงแต่เราใช้ภาษานี้มาใช้กับการนอนหลับพักผ่อนของสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเองจะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลนะการที่จะมีศีลไม่มีศีลนี่อยู่ต้องรู้ว่าตนเองตอนนี้กำลังรักษาศีลอยู่เช่นคนสองคนนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคนหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่าตนเองรักษาศีลก็แสดงว่าไม่ได้รักษาศีลอีกคนหนึ่งรู้ว่ารักษาศีลเช่นไม่ให้ไปหยิบข้าวของของคนอื่นมากินอย่างนี้ต้องขออนุญาตก่อนแต่พอดีช่วงนั้นก็นั่งอยู่เฉยๆด้วยกันทั้งสองคนคนหนึ่งก็นั่งอยู่อย่างนั้นแต่เขาไม่ได้รักษาศีลพอเกิดความอยากขึ้นมาเขาอาจจะไปหยิบข้าวมัดมากินเลยก็ได้แต่คนที่รักษาศีลรู้ว่าหิวแล้วแต่ไปข้าวมัดมากินไม่ได้คนที่จะรักษาศีลนี้ต้องรู้ต้องมีเจตนาถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาศีล ที่เดรัจฉานเขาปฏิบัติทำไม่ได้นี่ก็คือเขาไม่มีสติใช่ไหมครับ ไม่มีสติปัญญาสติของเขามีแค่เพียงแต่เป็นการทำตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี้มันจะไปในการรักษาเอาตัวรอดแล้วมันก็จะไม่คำนึงถึงว่าการรักษาตัวรอดนี้มีกี่รูปแบบมันก็จะเอารูปแบบที่สะดวกง่ายที่สุดก็คือการทำบาป อยากจะกินก็กินของใครไม่สนใจขโมยมาอยากจะต้องฆ่าก็ต้องฆ่าเพื่อจะได้กินอันนี้ทำตามสัญชาตญาณแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่จะได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าไม่รับอบรมสั่งสอนก็อาจจะเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานก็ได้เราถึงต้องมีโรงเรียนมีวัดกันเพื่อสอนให้คนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษจะได้รู้จะได้มีทางเลือกว่าสามารถทำมาหากินได้โดยไม่ต้องทำบาปอันนี้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญานี้ถ้าไม่มีในตัวเองก็ต้องอาศัยปัญญาของผู้อื่นคนบางคนมีปัญญาได้ถูกเรียนรู้มาแล้วในอดีตชาติกลับมาจะมีนิสัยไม่ชอบทำบาปอย่างนี้แสดงว่าเขาได้รับการปลูกฝังมาแล้วแต่พวกที่ยังไม่ได้รับการปลูกฝังก็จะติดนิสัยของเดรัจฉานมาดังนั้นมันต้องมีสติด้วยแล้วมีปัญญาด้วย อีกคำถามนึงครับผมสอนเด็กม.6 กับม.5 นะครับกิจกรรมหนึ่งที่ผมทำหลังเลิกเรียนก็คือในช่วงที่อยู่ในชั้นเรียนเนี่ยผมให้ทฤษฎีเรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาเขาประมาณ3:30ถึง5:30 2 ชั่วโมงวันละนะครับผมก็ให้เด็ก1,000 กว่าคนตั้งแต่ม.ปลายทั้งหมดเนี่ยครับต้องมานั่งสมาธิโดย ผมจะเช็คให้เขาเทอมละ20ชั่วโมงบังคับให้นั่งโดยให้คะแนนนะครับทำอย่างนี้มาประมาณสัก 2-3 ปีครับคำถามถามว่าผมจัดกิจกรรมอันหนึ่งซึ่งจูงใจให้เขามานั่งกระตุ้นโดยนอกจากให้คะแนนแล้วผมจัดโครงการสมาธิเกมโดยเอาเงินมา 25,000 มาตั้งไว้นะครับแล้วก็จัดแข่งคัดเป็นรอบๆโดยให้มีการแข่งขันนั่งสมาธิจุดประสงค์ก็คือผมจูงใจให้เขาเนี่ยให้เขามานั่งสมาธิเพราะผมเชื่อว่าถ้าเขานั่งเกินสัก20ครั้งขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยหรือวิถีชีวิตเขาล่าสุดเนี่ยผมคัดเด็กเหลือร้อยกว่าคนแล้วร้อยกว่าคนเนี้ยนั่ง2ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปโดยที่ไม่ขยับเลยโดยอุบายโดยการให้ท่องพุทโธอย่างต่อเนื่องหรือดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องที่ปลายจมูกนะครับปรากฏว่ารอบชิงซึ่งชิงไปเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเด็กคนหนึ่งเด็กที่เข้ารอบทั้งหมด1ใน10นั้นเนี่ยเขานั่งได้เป็น5ชั่วโมงขึ้นไปแล้วคนที่ได้แชมป์นี่ก็คือเขานั่งโดยไม่ขยับนะครับโดยที่เราเนี่ยเฝ้าดูเขาทั้งวัน7ชั่วโมงต้องไปสะกิดให้ออกผมกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งเป็นอุบายเพื่อให้เขานั่งสมาธิมันจะเป็นมิจฉาสมาธิไหมครับ มันก็เป็นการกระตุ้นต่อมของความโลภนั่นเองการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนี้เราต้องการทำลายความโลภเราถึงต้องสอนให้ทำทานก่อนให้เสียสละก่อนให้หยุดการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก่อนอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอนก็เพื่อที่จะละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจแต่เรามาใช้ความโลภเป็นตัวล่อให้เขามาทำเขาก็จะทำด้วยความโลภมันก็ขัดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปก็เป็นเหมือนการเล่นกีฬาไปเท่านั้นเองการนั่งสมาธิจะถือว่าเป็นการนั่งกีฬาแบบหนึ่งก็ได้แล้วเขานั่งเขาอาจจะไม่ได้นั่งเพื่อให้ใจสงบก็ได้เขานั่งเพื่อเอาเวลาเขาก็อาจจะมีมานะมีขันติที่จะทนนั่งเฉยๆเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาชนะเขาจะได้เงินเหมือนพวกที่เขาฝึกกีฬาต่างๆเพื่อที่เขาจะได้ชนะในการแข่งขันเพื่อเขาจะได้รางวัลอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นการฝึกสมาธิเพื่อให้เป็นฐานของปัญญาแต่เป็นการเป็นฐานของกิเลสซะมากกว่าคือแล้วสมาธิที่ได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นสมาธิที่แท้จริงเพราะสมาธิที่แท้จริงนี้มันจะต้องเกิดจากการเจริญสติแล้วจิตหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วรวมลงเข้าสู่ความสงบได้อันนี้มันจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันก็จะเห็นว่าความสุขนี้ดีกว่าเงินทองที่จะได้แต่ถ้านั่งแล้วมันไม่สงบเพียงแต่ใช้ขันติหรือใช้สติบ้างบางเวลาควบคู่กับขันติความอดทนแต่จิตนั่งแล้วก็ไม่สงบเพียงแต่นั่งเฉยๆได้แต่ไม่สงบไม่เคยไม่ได้สัมผัสกับความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งอดทนกันไปเหมือนสมัยที่พระเจ้าทรงอดพระกายอาหารก็เป็นการฝึกการอดทนไปเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถทำใจให้มีความสงบและมีความสุขอยู่กับการอดอยากขาดแคลนของอาหารของร่างกายได้เพราะยังมีความอยากอยู่ยังอยากรับประทานอยู่เพราะฉะนั้นจะเรียกว่ามันเป็นการฝึกอีกทางหนึ่งก็ว่าได้คือไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้เป้าหมายก็คือการลดความโลภความอยากต่างๆนอกจากว่าอาจารย์บอกว่าเงินรางวัลที่ได้ให้เอาไปทำบุญต่อถ้าอย่างนั้นก็ยังพอที่จะแก้ได้เช่นคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งก็เงินรางวัลที่ได้มาก็บริจาคให้โรงเรียนหรือให้ห้องเรียนเป็นหรือให้ทุนกับเพื่อนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีทรัพย์นี้ อันนี้เขาบอกว่าเงินเขาจะไปให้คุณพ่อคุณแม่เขาน ั่นแหละก็ควรที่จะให้คนอื่นจะดีกว่าให้กับพ่อให้แม่มันยังใกล้ตัวอยู่ยังทำให้เกิดความโลภอยู่แต่ให้คนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เราเห็นว่าเขาต้องการจริงๆช่วยเหลือจริงๆแต่ความจริงไม่น่าจะเอาเงินทองนี้มาเป็นประเด็นเพราะว่ามันก็ยังเป็นความโลภอยู่นั่นแหละยังอยากได้อยู่ถึงแม้จะได้มาแล้วจะไปให้คนอื่นก็ตาม แล้วกรณีคะแนนนะครับถ้าผมไม่เอาคะแนนเป็นอาญาหรือเป็นเกณฑ์ในการจูงใจเขาก็จะไม่มานั่งปฏิบัติ ดังนั้นสิมันถึงเป็นเรื่องของเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมเนี่ยทางโลกมันก็จะเป็นเรื่องของกิเลสถึงแม้จะเป็นการศึกษาก็เป็นการศึกษาทางโลกแล้วก็เอาความรู้ทางโลกนี้มารับใช้กิเลสอยู่ดีศึกษาเอาความรู้มาเพื่อที่จะได้ทำมาหากินจะได้เจริญในลาภยศสรรเสริญอยู่ดีซึ่งก็ในระดับทางโลกก็ไม่น่าจะเสียหายอย่างไรเพราะว่าสอนให้เขามีสัมมาชีพสอนให้เขามีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทำบาปมันก็ได้ในระดับศีลธรรมนะแต่ในระดับสมาธินี่มันยังไม่ได้หรือระดับการที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงระดับอริยะบุคคลนี่มันยังไปไม่ถึงทางนั้นนะ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะรุ่นน้องของหนูป่วยเป็นมะเร็งตับระยะอันตรายซึ่งหมอบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่3-4เดือนสำหรับคนธรรมดาแบบโลกที่ไม่ได้สนใจศึกษาธรรมะก็ต้องช็อกกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นธรรมดาเพราะเขาอายุยังน้อยและกำลังจะไปศึกษาต่อต่างประเทศขอหลวงพ่อเมตตาให้ข้อคิดอุบายวางใจสำหรับคนที่มีเวลาเหลือน้อยในชีวิตค่ะ สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้ในยามยากเช่นในยามตายนี้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะก็คือความสงบของใจงั้นถ้าเรามีเวลาเหลือน้อยเราก็ควรที่จะมาทุ่มเทกับการสร้างธรรมะให้กับใจจะดีกว่าเพราะว่าจะเป็นที่พึ่งของใจได้เวลาที่ใจจะต้องพบกับความตายเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของใจได้ในยามยากต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากตายได้แต่ถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากตายได้อย่างปลิดทิ้งจะตายจะอยู่กับความตายก่อนตายก่อนจะตายก็จะอยู่อย่างมีความสุขมีความสงบขณะที่ตายก็ตายอย่างสงบแล้วตายไปก็จะไปสู่สุคติอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำเช่นลูกศิษย์หลวงตาที่เป็นโรคมะเร็งพอทราบว่าเหลือเวลาไม่เกิน6เดือนก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องพึ่งธรรมะเพื่อจะได้ทำให้ใจสงบใจจะได้ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายก็เลยไปขออนุญาตอยู่ศึกษาปฏิบัติกับหลวงตาอยู่ได้ประมาณสัก4เดือนมั้งไปปฏิบัติที่วัดหลวงตาท่านก็เมตตาแสดงธรรมเกือบทุกคืนจนธรรมที่ได้แสดงนี้รวบรวมมาเป็นธรรมชุดเตรียมพร้อมอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่าขณะที่อยู่เขาก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รู้จักวิธีควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเขาก็เลยไม่ทุรนทุรายเขามีที่พึ่งใจมีที่พึ่งแต่ร่างกายนี้มันไม่มีที่พึ่งแล้วที่พึ่งทางร่างกายมันหมดสภาพไปแล้วไม่สามารถพึ่งยาไม่สามารถพึ่งอะไรได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่มีใครห้ามได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุด ต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่สามารถสร้างธรรมขึ้นมาเป็นที่พึ่งของใจได้จะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทรมานไปกับความตายเลยดังนั้นถ้ามีเวลาเหลือน้อยควรที่จะรีบเร่งขวนขวายสร้างธรรมะขึ้นมาจะดีกว่า คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณเกตนรงค์ท่าเงินคำถามแรกตอนนี้ผมเป็นคารวาสผู้ครองเรือนผมขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางการปฏิบัติโสดาปัตติมรรคเพื่อจะได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานครับ คือโสดาปัตติมรรคนี่ตามหลักความจริงเนี่ยมันต้องเป็นพวกนักบวชเพราะคือต้องเป็นพวกที่มีศีลสมาธิมีปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิและมีปัญญาถ้ายังไม่มีศีลสมาธิปัญญานี่ยากที่จะเป็นโสดาบันได้พวกที่เป็นคารวะแล้วบรรลุเป็นโสดาบันได้นี้เพราะว่าในอดีตชาติเขาเคยสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญามาแล้วเขาก็มีภูมิเก่ามีภูมิเดิมเหมือนเด็กที่จบม.5 แล้วย้ายบ้านไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเขาก็ไปต่อม.6 ได้เลยแต่เด็กที่ยังไม่ได้เข้าเรียนชั้นประถมเลยนี่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปเริ่มเรียนที่ชั้นประถมก่อนเนี่ยดังนั้นโดยหลักของการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีทานก่อนมีศีลก่อนแล้วมีสมาธิก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่ปัญญาได้ถึงจะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันและเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ตามลำดับได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติที่หวังอริยมรรคอริยผลนี้ต้องตรวจตาดูตนเองก่อนว่าตนเองมีทานหรือไม่ใจบุญสุนทานไม่โลภไม่อยากได้ทรัพย์หรือไม่หรือยังรักยังหวงทรัพย์ยังอยากใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆอยู่ถ้าอย่างนี้ก็จะยากเพราะว่าแสดงว่าใจนี้ยังติดอยู่ในขั้นอนุบาลศีลก็ยังรักษาได้ไม่เต็มที่ขาดเกินศีล5แล้วศีล8ก็ยังรักษาไม่ได้แล้วจะเอาเวลาไปเจริญสมาธิทำใจให้สงบเพื่อเป็นฐานของปัญญาได้อย่างไรอันนี้ต้องดูตรงทำของตนเองว่ามีอะไรบ้างอยู่ในใจของตนเองก่อนถ้าใจรวมได้นั่งสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาได้อันนี้ก็ให้พิจารณาขันธ์5ไปเลยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าปล่อยวางขันธ์5ได้ละสักกายทิฏฐิได้ก็เป็นพระโสดาบันได้แต่สมัยนี้จะละกันแบบคิดไม่ได้ละแบบปฏิบัติอ่านหนังสือแล้วก็คิดตามที่หนังสือก็บอกรูปไม่เที่ยงจริงว่ารูปไม่เที่ยงว่าเวทนาไม่เที่ยงจริงว่าแต่พอเจอความแก่ความเจ็บความตายวุ่นขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าไม่จริงถ้าจริงก็ต้องเฉยไปหาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้แล้วใจต้องเฉยถ้าวุ่นก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีฐานคือมีศีลมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถที่จะเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการตัดสังโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได ้คำถามที่สองค่ะทุกวันนี้ผมรักษาศีล5มีความตั้งมั่นที่จะไม่ละเมิดไหว้พระทุกเช้าเย็นทุกคืนก่อนนอนผมจะภาวนาพุทโธไปด้วยจนกว่าจะหลับและอธิษฐานว่าหากคืนนี้ถ้าผมตายไปขอดวงจิตของผมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งผมปฏิบัติถูกต้องไหมครับเพื่อโสดาปัตติผล ก็อย่างที่พูดนะไม่รู้ว่าฟังหรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้ฟังนะเพราะเพิ่งตอบไปเมื่อกี้นี้ก็คือหนึ่งการอธิษฐานนี่ก็ผิดแล้วอธิษฐานขอนู่นขอนี่ก็ผิดแล้วเพราะสิ่งที่เราขอนี่มันไม่ได้เกิดจากการขอมันเกิดจากการกระทำถ้าอยากจะได้เป็นโสดาบันก็ต้องละสังโยชน์ให้ได้สังโยชน์ของที่ทำให้บรรลุที่ทำให้พระ ป็นพระโสดาบันได้ก็มีอยู่สามสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรมาสเนี่ยอันนี้สามข้อสักกายทิฏฐิก็คือการเห็นว่าขันห้านี้เป็นตัวเราของเราวิจิกิจฉาก็ยังสงสัยว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงหรือไม่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้บางคนก็คิดว่าอยู่ที่อินเดียอยากจะไปพบกับพระพุทธเจ้าต้องไปประเทศอินเดียถึงจะได้พบพระอรหันต์ที่อยู่ในเมืองไทยนี้ท่านไม่ต้องไปอินเดียท่านเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันนี้คือผู้ที่ปฏิบัติละสักกายทิฏฐิได้ก็จะเห็นธรรมจะเข้าใจหลักธรรมก็จะเข้าใจหลักของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครใจของท่านเป็นอย่างไรส่วนศีลัพพตปรมาสก็คือการกระทําแก้ความทุกข์ต่างๆนี่ด้วยพิธีกรรมต่างๆไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ใจเกิดจากความอยากถ้าใจไม่สบายก็ต้องค้นดูว่าไม่สบายเพราะอยากได้อะไรอยากให้อะไรเป็นอะไรแล้วเช่นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งก็ไม่สบายใจเพราะอยากจะหายแต่ถ้าอยากจะสบายใจก็อย่าไปอยากหายปล่อยมันไปตามเรื่องของมันรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ช่วยไม่ได้ถ้ายินใจก็จะสบายแต่ถ้าอยากจะหายแล้วหมอบอกว่าไม่หายก็ต้องไปหาวิธีอื่นไปหาหมอดูมั่งไปหาเข้าเจ้าเข้าทรงหรือหาพิธีกรรมอะไรต่างๆที่จะมาช่วยทำให้โรคมะเร็งนี้หายให้ได้อันนี้ก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้ความไม่สบายใจมันก็จะไม่หายถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะหายจากโรคนี้ในวันนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมีโรคใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้วมันก็จะไม่สบายใจแบบเดิมอีกแล้วมันก็ต้องไปเจอทั้งวันหนึ่งที่รักษาไม่ได้อยู่ดีงั้นวิธีที่รักษาความไม่สบายใจความทุกข์ใจต้องรักษาด้วยธรรมะด้วยสติด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นใจรักเห็นว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้ายอมรับนี้ได้แล้วมันจะไม่ทุกข์มันจะสบายเวลาเจ็บก็รู้ว่าถึงเวลาที่มันจะต้องเจ็บแล้วแต่ใจจะไม่ไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเจ็บก็เจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายไปคิดอย่างนี้คนที่มีปัญญาจะคิดแบบนี้ก็จะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อแก้ความไม่สบายใจก็จะละสังโยชน์ทั้งสามข้อนี้ได้ก็จะเป็นพระโสดาบันได้สรุปก็คือพระโสดาบันไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายแล้วไม่ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาแก้ความไม่สบายใจของตนจะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากนี้มันอยู่ตรงไหนตอนนี้อยากกับเรื่องอะไรแล้วหยุดมันให้ได้ด้วยการพิจารณาสิ่งที่เราอยากจะให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เห็นว่าเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปเพราะมันเป็นตายรักมันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะหยุดความอยากได้แล้วก็อยู่กับมันไปมันจะเป็นนี้ก็เป็นนี้ไปมันจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ใจจะไม่เดือดร้อนเช่นร่างกายจะเจ็บก็เจ็บไปหายก็หายไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ตายก็ตายไปอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนี้กับทุกเรื่องทุกราวกับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกบุคคลกับนักเรียนของครูก็เหมือนกันมันจะเรียนดีไม่เรียนดีก็เรื่องของมันเราสอนมันทำหน้าที่ของเราแล้วถ้าเราบกพร่องเราก็ต้องมาแก้ที่หน้าที่ของเราแต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันดีทุกคนได้อยากให้เด็กทุกคนในห้องได้4จุดนี้มันเป็นไปไม่ได้บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เราก็ไม่ไปทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้อันนี้ก็หลักของการแก้ปัญหาใจแก้ความทุกข์ใจถ้ารู้หลักนี้แล้วก็ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆ คำถามจากคุณบอสซ่าค่ะตอนพิจารณาอสุภะพอพิจารณาลงไปลึกๆรู้สึกสงบสบายมากครับ แต่พอลึกเข้าไปแล้วรู้สึกขนลุกจะร้องไห้แล้วก็อยากจะอาเจียนรู้สึกว่าอาหารกำลังเคลื่อนขึ้นมาครับแล้วก็เอาพุทโธข่มไว้อาการดีขึ้นทำอย่างไรดีครับให้พิจารณาอสุภะได้ดีกว่านี้เพราะตอนที่พิจารณาพอลงลึกไปแล้วอยากอาเจียนทุกทีผลสุดท้ายไม่กล้าครับกลัวอาเจียนแล้วสมาธิหายหมดผลสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรในวันนั้นเลยแต่พอเอาพุทโธมากางไว้ช่วยได้ครับ ก็ถ้ามันเกิดปฏิกิริยาที่มันไม่ดีก็ควรจะหยุดพิจารณาแสดงว่ามันกินยาเกินขนาดก็ได้หรือเกินกำลังของใจที่ก็คือว่าบางทีให้ยามากเกินไปหรือกำลังของคนไข้ไม่สามารถรับยาได้ขนาดนั้นก็พิจารณาถึงขั้นที่มันพอสมควรความจริงการพิจารณาจริงๆมันต้องพิจารณาตอนที่เกิดกามารมณ์แต่ตอนที่ยังไม่เกิดก็พิจารณาทำการบ้านไปก่อนได้ดังนั้นถ้าเราทำการบ้านอยู่แล้วทำได้ในระดับหนึ่งก็แสดงว่าสมาธิของเรามีกำลังเท่านั้นพอมันกับสมาธิอ่อนกำลังลงมันก็ทำให้ปฏิกิริยาต่อต้านทำก็ปรากฏขึ้นมาได้ดังนั้นเราก็ต้องกลับไปทำใจให้สงบก่อนเช่นเมื่อกี้บอกว่าใช้พุทโธก็ถูกแล้วถ้ามันเริ่มเกิดอาการด้วยอยากจะอาเจียนอะไรอย่างนี้ก็หยุดพิจารณาแล้วก็มาทำใจให้สงบก่อนพุทโธพุทโธก่อนพอจิตสงบแล้วหลังจากออกจากความสงบก็ค่อยมาพิจารณาใหม่ก็อาจจะพิจารณาได้นานขึ้นเป้าหมายของการพิจารณาที่แท้จริงก็คือเพื่อให้เราไม่หลงไม่ลืมให้เราเห็นภาพนั้นนึกถึงภาพนั้นได้ตลอดเวลาที่เราต้องการแล้วเวลาจะใช้จริงๆก็ใช้ตอนที่มันเกิดปัญหาเท่านั้นเองแต่ที่เราพิจารณาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อใช้ได้ให้มันฝังอยู่ในใจเหมือนกับเราหัดท่องสูตรคูณเราต้องหัดท่องจนกระทั่งเราจำได้แล้วถึงจะหยุดท่องได้พอเราจำได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องท่องมันแล้วแต่เราไม่ได้ใช้มันนานๆเราจะใช้มันสักทีเวลาเราทำเลขทำอะไรทำการบ้านที่ต้องใช้การคูณหารเราถึงจะมาใช้สูตรคูณตอนเวลานั้นเป็นเวลาที่จะวัดว่าการท่องสูตรคูณของเรานี้มีผลดีหรือไม่ดียังไงได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตอนที่เอามาทำงานเอามาใช้งานการพิจารณาสุภาษิตก็เหมือนกันเป็นการเหมือนกับท่องสูตรคูณพิจารณาให้มันจดมันจำให้มันอยู่ในใจของเราพอเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราจะได้เอามาใช้ดับการอารมณ์ได้แต่ถ้าเราจำไม่ได้พอถึงเกิดการอารมณ์ขึ้นมาจะนึกแต่ถึงแต่ภาพสวยๆงามๆอย่างเดียวมันก็ดับไม่ได้นี่คือเป้าหมายของการพิจารณาแบบทำการบ้านก็คือต้องเตรียมสร้างฐานความรู้ของธรรมไว้ในใจก่อนพอเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เกิดจากตัณหาต่างๆก็จะได้เอาฐานของความรู้ของธรรมนี่มาใช้ดับมันได้ไม่ว่าจะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหรือเป็นอสุภะนี่ก็เป็นฐานความรู้ของใจที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้มีอยู่ในใจไว้ก่อนพอเวลาที่เกิดมีทุกข์ขึ้นมาที่เกิดจากความอยากต่างๆเราจะได้เอาฐานของความรู้นี้มาใช้ดับมันได้ยิ่งไฟธรรมะนี่จึงเป็นเหมือนน้ำดับไฟเราต้องเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ที่บ้านเผื่อเวลามีไฟไหม้เราจะได้มีเครื่องดับเพลิงไว้ดับได้ทันท่วงทีถ้าเราไม่เตรียมไว้พอเกิดไฟไหม้ก็ไม่มีที่ดับเพลิงมาดับไฟฉันใดถ้าเราไม่เตรียมทำสร้างธรรมเหล่านี้ไว้ในใจเราไม่สร้างอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะไว้ในใจเราพอเกิดไฟของตัณหาลุกขึ้นมาก็จะดับมันไม่ได ้คำถามจากคุณพรทิพย์ค่ะคนที่ถูกตัดอวัยวะเพื่อการรักษาเช่นแขนขาหรืออวัยวะภายในบางชิ้นออกไปเช่นมดลูกไตถ้าตั้งใจปฏิบัติสามารถบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่คะ การปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจเป็นหลักเพียงแต่ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงแต่มีร่างกายนี้มันมีส่วนสนับสนุนเท่านั้นเอง แต่ความจริงถ้าเราปฏิบัติทำได้แล้วนี่เราไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้เช่นถ้าเราสร้างสติขึ้นมาได้แล้วทำใจให้สงบได้ร่างกายจะอยู่ในท่าไหนก็สามารถปฏิบัติได้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ยังสามารถเจริญสติทำสมาธิได้ทำใจให้สงบได้พิจารณาด้วยปัญญาตัดความทุกข์ต่างๆได้แต่ตอนที่เริ่มต้นนี้ยังต้องอาศัยร่างกายพาไปวัดพาไปหาที่สงบที่วิเวกที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเป้าหมายอยู่ที่ธรรมที่เราจะต้องสร้างขึ้นโดยอาศัยให้ร่างกายพาไปหาสถานที่ที่เหมาะสมและก็ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายมาเป็นการเสริมสร้างสติเช่นเดินจงกรมบางทีนั่งเฉยๆใจมันลอยหรือนั่งนานๆมันเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบถไปดังนั้นร่างกายจริงๆแล้วไม่ค่อยมีความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ถ้าผู้ที่มีธรรมอยู่ภายในใจแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้อย่างพ่อพุทธเจ้าก็บรรลุ7 วันก่อนตายตอนบรรลุก็เจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช้ธรรมของพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องการจะมีอวัยวะไม่มีอวัยวะนี้มันไม่เป็นประเด็นแต่ยังต้องมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตก็แสดงว่าจิตไม่สามารถที่จะเรียนรู้ธรรมได้เพราะต้องเรียนรู้จากผู้ที่มีผู้ที่สอนต้องมีเสียงพูดแล้วผู้ที่ฟังก็ต้องมีร่างกายคือมีหูฟังอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ยังต้องใช้ร่างกายอยู่นกเว้นว่าถ้าไปเป็นเทวดาแล้วก็มีผู้สอนสามารถไปสอนให้กับเทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้าไปสอนให้กับพุทธมารดาได้อย่างนั้นก็ยังปฏิบัติทำได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายก็ได ้ขอเตือนพระอาจารย์ครับมูลเหตุของคำถามเกิดจากคำถามที่เคยถามเมื่อเดือนกันยายนครับว่าขณะที่จิตใจเราเกิดการขุ่นมัวเล่าร้อนหรืองุ่มหงิดมากเราก็น้อมมาดูที่ใจเราจึงได้เห็นว่าในตัวที่เราเกิดอาการสิ่งนั้นมันคือความอยากนี้เองต่อมาหลังจากนั้นมาอีกเดือนหนึ่งอาการนั้นก็เกิดขึ้นว่าในความอยากนั้นที่แท้จริงยังมีความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นอีกในเมื่อถ้าเกิดว่าความไม่พอใจในความสิ่งนั้นที่เกิดมันเป็นความอยากได้มาอยากนำมาให้ได้ดั่งใจเราพอดีในตรงนั้นจิตตัวนั้นก็ขึ้นมาคืออีกขึ้นมาว่านี่คือโลภะนะแล้วก็ดำเนินต่อไปว่าในเมื่อความอยากได้มาในสิ่งนั้นถ้าไม่มาได้มาไม่สมดั่งใจแล้วมันจะเกิดอาการหงุดหงิดหรือว่าแสดงอาการขึ้นมาในตัวนั้นก็ขึ้นมาอีกว่านี่คือโทสะนะแล้วก็ดำเนินต่อไปอีกในเมื่อโทสะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี้แล้วสิ่งนั้นก็ตามมาความเป็นตัวของตัวความเป็นนายความเป็นเจ้าความเป็นบ่าวได้เกิดขึ้นจิตนั้นก็ขึ้นมาอีกว่านี่คือโมหะนะแล้วก็หยุดพักหนึ่งในจิตตัวนั้นก็ขึ้นมาอีกว่าจงหมุนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นคำถามผมว่าการดำเนินนั้นถูกต้องหรือไม่แล้วการที่ให้จิตนั้นหมุนวนกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนั้นคืออะไรครับ ก็ดูให้มันแน่ใจว่าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาหรือไม่ถ้าเห็นแล้วเราสลัดความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นได้มันก็จะหมดปัญหาไปถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่มันก็ยังจะสลัดความยินดีไปไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับสั่งให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดมันก็ยังสลัดความยึดติดไม่ได้ถ้ายังเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงยังเห็นว่ามันเป็นนิจจังอยู่มันก็ยังจะสลัดไม่ได้แต่ถ้าเห็นว่ามันมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงและมันมีความทุกข์ตามมาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับมันได้ก็ให้มันเป็นของเราไปตลอดถ้าเห็นอย่างนี้เราก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งนั้นได้แต่มันก็จะปล่อยเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียว เรื่องอื่นที่เรายังไม่ได้พิจารณามันยังไม่ปล่อยงั้นอย่าไปคิดว่าพอปล่อยเรื่องนี้แล้วก็จะไปปล่อยเรื่องอื่นได้ตอนนี้เราจะติดอยู่กับยศก็ได้ช่วงมีการเลื่อนยศเลื่อนอะไรเราจิตเราก็พร้อมว่าพลกับมันแต่หลังจากที่เราพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วก็เลิกไปยินดียินร้ายกับยศได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันเราก็จะหมดปัญหากับยศแต่เราอาจจะไม่หมดปัญหากับงานที่เราชอบทำไม่ชอบทำก็ได้อาจจะชอบงานอย่างนี้อยู่เดี๋ยวเขาย้ายให้เราไปทำงานอีกอย่างหนึ่งเราก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาได้เราก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นใหม่อีกทีว่าเป็นตายรักเหมือนกันแต่ถ้าเราปล่อยได้เรื่องนึงแล้วถ้าอีกเรื่องมันคล้ายๆกันมันก็ปล่อยได้เอาแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ